Sarvottam Ajeyam Daso Dishaye Aatiya Sab Isko Karte Prana Khushhali Vaibhavshali समृद्धियां निराली धन्य धन्य है यह प्रजा शांति का ये स्वर्ग था मारुष्मती की पताका छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले देख जरा ये विचित्र माया पंछी